पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति सहज है, संसार की निवृत्ति भी सहज है, परंतु फिर भी साधन करने के लिए जो कहा जाता है तो वो के असाधन से निवृत्त होने के लिए, असाधन से निवृत्त होने के लिए साधन में प्रवृत्त होने के लिए कहा जाता है। तो इनमें सहजता में साधन जब करता है तो उसको सहजता मालूम नहीं देती, क्योंकि साधन करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो वहाँ ये साधन भी सहज है, ये समझ में नहीं आ रही बात। मानो दो बात है कि संसार से निवृत्त होना है, परमात्मा में लगना है, ये दो बात खास। तो संसार की निवृत्ति भी आप से आप हो रही है, उस परमात्मा में स्थिति आप से आप है, ये वास्तविकता है। अभी इस वास्तविकता का अनुभव नहीं है, थोड़ी सुनने से मान लेते हैं कि संसार की निवृत्ति हो रही है। वो कुछ अंश में हमारी जितनी उम्र आई है इतना हमारा शरीर से वियोग हो गया, यहां तक तो समझ में आती है बात। जितनी हमारी उम्र आई है उतना हमारा संसार से वियोग हो गया, शरीर से वियोग हो गया। अब आगारी कितना है इसका पता नहीं, तो ये वियोग हो रहा है, इस हमें वियोग हो गया इस बात से ये बात मानने में आती है कि संसार का वियोग स्वतः हो रहा है। तो जैसे संसार का वियोग स्वतः हो रहा है, ऐसे ही परमात्मा तत्व में हमारी स्वतः स्थिति है, परंतु स्वतः स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। ये जो पहले कही जाती है बात कि संसार की निवृत्ति हो रही है, परमात्मा की स्वरूप प्राप्ति है, ये सिद्धांत से कही जाती है, ये वास्तविकता है, सिद्धांत है। ये सिद्धांत पहले समझ लेने से साधक के उत्साह होता है कि भाई स्वभाव निवृत्ति हो रही है, उसी निवृत्ति करनी है, या स्वभाव प्राप्त है उसी प्राप्ति करनी है, तो साधक के उत्साह बढ़ता है। परंतु स्वाभाविक निवृत्ति है ये समझ में नहीं आती, इतनी समझ में आती है कि हाँ वियोग हो रहा है, संसार से वियोग हुआ है। जो भी ये बात कहने से सुनने से, ये बात भी हरेक जी के कहने सुनने में मिलती नहीं है, मेरे को हरेक जी नहीं मिली है, मेरे को संत से मिली है, तो हरेक जगह मिली नहीं है बात। ये तुम्हारी जितनी उम्र आ गई है इतना तुम्हारा संसार शरीर से वियोग हो गया, ये बात हरेक जगह नहीं मिलती, मेरे को नहीं मिली है। मैं कई जगह भटका हूँ, मेरे को नहीं मिली, संतों से मिली है, तो बहुत दूर बात है। तो ये जैसे है ऐसे ही है से दूर कौन हो सकता है, अंत में तत्व है तत्व है। ये संसार तो नहीं तत्व है और परमात्मा है तत्व है, तो है तत्व को कौन नहीं मानता और नहीं को कौन नहीं मानता है। विचारशील है, सत्संग करने वाले हैं, ये मानते है तत्व तो निरंतर रहने वाला है, नहीं तत्व तो निरंतर बदलने वाला है। तो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ये बात सीध है, परंतु इस बात का अनुभव नहीं है। तो अनुभव करने के लिए साधन होता है, तो साधन क्या करे, कौशल साधन करे। उस साधनों में फिर तीन भेद है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो साधन है और भक्ति योग है साध्य है। तो भक्ति योग साधन और साध्य दो है। तो साधन और साध्य में अगर जाते हुए एक बात अंत में ये सिद्ध हो गई कि संसार की स्वतः निवृत्ति है और परमात्मा की स्वतः प्राप्ति है। ये जो पहले सुनते हैं ये अंत में स्थिति हो जाएगी। अब जो साधन करना क्या है, कि साधन करना ये है कि संसार की निवृत्ति करना है। जिसकी निवृत्ति होती है उसी की निवृत्ति करना है। उसकी निवृत्ति क्या करना है कि जो राग द्वेष संसार में हो रहा है ये हमारा संबंध जोड़ता है। राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। तो राग करना भी संबंध है, द्वेष करना भी संबंध है। तो राग और द्वेष नहीं करना है, समता लानी है। हमारे ऐसे विरुद्ध से विरुद्ध कोई बात कहे तो भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए और अनुकूल से अनुकूल चले, उसमें राग नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो होगा, अनुकूलता का ज्ञान होगा, प्रतिकूलता का ज्ञान होगा। ज्ञान एक दूसरी बात है और राग द्वेष होना दूसरी बात है। राग होने से भी प्रियता होती है, राग और प्रियता होने से क्या दोष दृष्टि नहीं होती। और द्वेष होने से क्या होता है कि उस दोष दृष्टि में गुण वृद्धि नहीं होती। जिसमें द्वेष बैर हो जाएगा उसमें अच्छे गुण को गुण नहीं दिखेंगे, जिसमें राग हो जाएगा उसमें दोष नहीं दिखेंगे, उसमें प्रियता दिखेगी। तो ये जो दिखता नहीं है राग और द्वेष होने से गुण और अवगुण, ये गलती है हमारी। इस गलती को दूर करना ये साधन है। राग और द्वेष के वशीभूत में होना, इंद्रिय से इंद्रिय सियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तो ये न वशमागत है तो ये से परिबंधन हो, तो इन दोनों को वशीभूत न हो। वशीभूत क्या है, राग होकर के भीतर में अच्छा लगता है वो स्थिति हो जाती है, ये उसमें फंस गए। द्वेष होकर के उसे विरोध करके उसमें फंस गए तो ये उसमें हम वशम हो गए। तो ये होता रहे, ज्ञान होता रहे, इसलिए वश में न हो गए। तो वश में न होना ही साधन हुआ, साधन ये हुआ। वास्तव में तो राग द्वेष होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता होते हैं, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये व्यवस्था में स्थित है। तो व्यवस्था में स्थित का अनुकूलता रहेगा, राग होता है प्रतिकूलता रहेगा द्वेष होता है, तो वश मांगते हैं दोनों वश में नहीं होना चाहिए। तो राग द्वेष हृदय में हमारे होना नहीं चाहिए। विरुद्ध से विरुद्ध काम करे उसके प्रति भी द्वेष वृत्ति होती है, वो हमारी खराब होती है। तो हमें साधन क्या करना है, ये जो राग और द्वेष जो हमारे में आ जाते हैं इनको दूर करना, ये करना है हमें। तो परमात्मा में तो राग होना चाहिए और संसार से द्वेष होना चाहिए। तो राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, संसार का त्याग होना चाहिए और परमात्मा में अनुराग होना चाहिए। अनुराग में और जो अनुराग में और राग में फर्क है, राग होता है वहां पर आसक्ति होती है, अपने लिए होता है, और अनुराग होता है उसमें द्वेष नहीं होता है और परमात्मा के लिए होता है, और परमात्मा की तरफ दृष्टि रहती है। और राग में अपने सुख की तरफ दृष्टि रहती है, अपने सुख मिले तो ये आदमी अच्छा नहीं है, हमारे द्वेष करता है, ठीक नहीं करता, हमारा अवगुण करता है, तो अपनी तरफ वृत्ति रहती है। तो व्यक्ति की तरफ जो खिंचाव होता है ये होता है असाधन, और साधन की तरफ वृत्ति होती है ये साधन। अपने राग द्वेष नहीं करना, अपने तो समता रखना नहीं है भाई, कितना ही विरोध करे उसे बैर नहीं होना चाहिए। बैर हो गया तो हम भस्म हो गए, हम उसी एक के भस्म हो गए। राग हो तो उसमें भस्म हो गए। तो अनुराग में राग में ये है कि राग में हम भस्म हो जाते हैं, अनुराग में प्रियता होती है, प्रियता होती है उसमें भस्म होते हैं, पर भस्म होते हुए भी पक्षपात नहीं होता। मन उस तरफ आकर्षण हमारा हो जाता है, हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, परंतु होते हुए भी बैर नहीं होता, पर उसमें पक्षपात नहीं होता, सूक्ष्म पक्षपात भी होता है। तो ये जो राग और द्वेष हमारे हो रहे हैं तो ये परिपंथी हो, ये दोनों परिपंथी है हमारे दूसरे रहे है। तो साधन क्या करना है कि हमारा जो राग और द्वेष हो रहा है इसको दूर करना है। वास्तव निवृत्ति उसी निवृत्ति करनी है, परंतु उसे द्वेष नहीं करना है, जैसे साधारण रीति, बिल्कुल साधारण रीति कि हम भोजन करते हैं तो मीठा नहीं देना भाई, अपने मीठा है ये मेरा आकाशुति हो जाती है तो मिष्ठान का छोड़ दिया, अपने साधारण रोटी लिया, नमक भी नहीं लिया, साधारण रोटी ली, तो उसमें साधारण खाते हुए कोई मीठा दे दे तो बुरा लगता है, बुरा लगे गुस्सा आ जाता है, तो वो त्याग नहीं है, वो एक आग्रह है, वो त्याग नहीं हुआ, वो गुस्सा आता है ना तो रीस आ जाती है, बुरा लगता है, क्या करता है मेरे साथ में, मैं नहीं खाता हूँ ये, तो उसमें नहीं खाने का एक अभिमान होता है, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, तुम क्या समझते हो हम त्यागी है, तो ये अभिमान हो गया, साधन नहीं हुआ, ये असाधन हो गया, फंस गए यहाँ पर, तो वो द्वेष नहीं होना चाहिए, न द्वेष थी अकुशल कर्म कुशल नानुसते, न द्वेष थी अकुशल कर्म, अकुशल के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए और कुशल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो अकुशल का त्याग करना है पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुशल का संग्रह करना है पर राग पूर्वक नहीं, क्यों राग और द्वेष तो हमारे शत्रु है, त्याग तो किया वस्तु का, और वस्तु का जो राग और द्वेष है दोषी वो लग लिया, राग द्वेष वाली वस्तु दोषी नहीं, वो खराब नहीं है, मीठा खराब नहीं है, परंतु मीठा नहीं खा गए ये द्वेष कर लिया, द्वेष कर लिया तो ठीक नहीं, बैर प्रेम करे तो बैर नहीं है, वो साधन नहीं है, तो साधन होना चाहिए, पर साधन करके असाधन तेज हो गया, हम मीठा नहीं लेते इसका एक अभिमान पैदा हो गया, और मीठा देता है उसके साथ द्वेष पैदा हो गया, तो इतना दोषी मीठा नहीं था, जितना मीठे का द्वेष है और वो त्याग करते है वो दोष ज्यादा आ गया, राग द्वेष होगी भीतर, मीठा तो नहीं राग द्वेष करता है, मीठा राग द्वेष नहीं करता है, पर हमारा आग्रह राग द्वेष पैदा कर देता है, तो त्याग करते तो त्याग का अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है हमारा, असाधन हो जाता है, तो इससे बचे रहना ये साधन है, मतलब राग द्वेष से बचे रहे, हर्ष शोक से बचे रहे, राग द्वेष हर्ष शोक, मन में खुशी आती है शोक होती है, जब हर्ष है सुख दुख भी लिखा है, सुख में हर्ष होता है, दुख में बिलखा हो जाता है, तो बिलखा ही सुख ये दोष है, ये राग द्वेष से होता है, तो साधन क्या करना है कि जो है उसमें स्थित होना है, जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, जिसको प्राप्त करना उसे प्राप्ति हो रही है, निवृत्त निवृत्ति हो रही है, तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है वास्तव में, ये साधन है, साधन करते करते अगाड़ी साधन करते करते अगाड़ी बड़ी सूक्ष्म बात होती है, अपने तो अपने लोगों को तो अभी तक मैंने बात कही यही ज्यादा काम की है, पर इससे अगाड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बात है, अगाड़ी चल करके जैसे ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान मार्ग में भी एक मिठास होता है, भक्ति मार्ग में एक मिठास होता है, योग मार्ग में एक मिठास होता है, आकर्षण होता है, प्रियता होती है, तो प्रियता तो गुण है, आकर्षण गुण है, परंतु उसका अभिमान है वो अवगुण है, अच्छी बात का भी देवी संपत्ति भी आशु संपत्ति में बदल जाती है जब राग द्वेष होते तब, तो है देवी संपत्ति अभिम शत्रु दोही संपत्ति है, उनमें राग होता है तो राग और द्वेष हो जाता है तो आशु संपत्ति आ जाती है, देवी संपत्ति आशु संपत्ति का कारण बन जाती है हमारी बेसमझी के कारण से, तो उसमें हम न फंसे, तो न फंस मांगत है तो जैसे परिमंथिन हो, तो साधन क्या करना है, साधन अपने को साफ करना है, हमारा क्षमता में पहुंचना है, गीता में जितने साधन बताए दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि समता आदि, ये सबसे बड़ी समता बताइए गीता के सिद्धांत के अनुसार, अगर समता आ गई तो दोष दूसरे दो गुण मत हो ठीक हो जाएगा, और इसमें समता आ गई रह गई तो कितने ही गुण हो वो पूर्णता नहीं हुई, क्षमता न प्रिय प्राप्त न दीदी प्राप्त प्रिय अपनी प्राप्ति होने पर राग द्वेष न हो हर्ष शोक न हो क्षमता रहे, ये क्षमता की बात बहुत विशेष गीता ने बहुत जोर दिया इस बात पर, ज्ञान योग में भी कर्म योग में भी भक्ति योग में भी विशेष है, वो क्षमता रखते रखते अंत में कर्मयोग और ज्ञान योग इनमें भी क्षमता रहनी चाहिए, ज्ञान मार्गी को भक्ति बात अच्छी नहीं लगती और भक्त मार्गी को ज्ञानी बात अच्छी नहीं लगती। ये अच्छी नहीं लगती, एक इसमें तो गुण है एक इसमें अवगुण है। अच्छी नहीं लगती अपने तत्परता होने के लिए तो गुण की बात है, और अच्छी नहीं लगती ये द्वेष की बात, ये अवगुण की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये होने से क्या हुआ कि ठेठ परमात्मा प्राप्ति हो जाने पर भी आपस में भेद नहीं मिटता है। ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी का भेद नहीं मिटेगा, वो भेद नहीं मिटेगा जो संत महापुरुष हुए उनमें भेद बहुत सूक्ष्म रहता है, वो इतना उग्र नहीं होगा था। संप्रदाय में भेद बहुत ज्यादा भेद हो जाता है, वो मूल में रहता है वो, और मूल में कुछ भी नहीं रहने से वासुदेव सर्व रहता है। तो कई बार मैंने कहा वासुदेव सर्व इतना विलक्षण है किसी विराग देश होते ही नहीं, द्वैत है तो विराग वासुदेव है, द्वैत अद्वैत वासुदेव है, और मोक्षशिला है तो समता है विराग द्वेष नहीं है, सिर्फ मोक्षशिला है, साधु आसमान है तो वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व के पेट में सब आ जाएंगे, वो भेद नहीं रहेगा आपस में, और वो भेद रहेगा, वो भेद जहां तक रहता है वहां पर सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार भी मिटना चाहिए, एकदम होनी चाहिए वासुदेव सर्व की बात। तो इसमें सब गीता में ये विलक्षण था बात मालूम हुई संतों के संग से उनकी व्याख्यान से पता लगा कि ये बात विलक्षण है। गीता पढ़े हुए भी गीता में लेख वाले के महाराज ज्ञान मार्ग की गीता लिखती है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं ये मूर्ख है, कार्य शक्ति अहित तत्वाद तपस तपस वृत्ति है, क्या कार्य शक्ति एक एक मूर्ति में अपनी है तो तामस है, और वो कहते हैं अधर्म धर्म जी में सर्वाधान विपरीता है, जो सब एक ही है तो दो और एक ही मानते हैं ये तामस बुद्धि है। अब वो बल गए जाए उस भूमि देवे, समझे ना, ज्ञान मारी वाले भक्ति में गाड़ी देते हैं, भक्ति मारे ज्ञान मारे गीता की शुद्ध टीका हो गए। अब आदमी क्या करे, अब द्वेष मिटना चाहिए बात ये कहते हैं, और अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत के अच्छे विद्वान वे भी कहते हैं कि राग द्वेष मिटना नहीं है, क्योंकि राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित गार्ड गए तो ये तो न्याय व्यवस्थित है तो निश्चय कैसे मिटेगा, ये मिटेगा ही नहीं, राग द्वेष तो रहेगा, और वास्तव में राग द्वेष रहना चाहिए नहीं, किंचित मात्र भी बड़ी बात में नेरा चाहिए ऐसी बात है, और वे इसका विरोध करते हैं। शेर जी ने कहा राग द्वेष मिटता है, इसकी पुस्तक लिखी महाराज, क्योंकि कैसे बात कहते हैं राग द्वेष मिटेगा कैसे, व्यवस्थित तो लिखा है साहब, राग द्वेष व्यवस्थित हो तो व्यवस्था से, तो व्यवस्था अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था है, उस व्यवस्था से है ये। तो इस वास्ते बहुत ऊंची पढ़ाई करने पर भी ये जल्दी समझ में नहीं आती है, बात समझ ठीक आती नहीं है, इस वजह से मतभेद होता है। तो मतभेद होता है एक बात को लेकर के, और वो एक बात को लेकर मतभेद न हो वो आती है समता, वो वास्तविक सर्वम आती है, सर्वम खिलाने में ब्रह्म है, ये निर्गुण को लेकर गए वास्तव में सगुण को लेकर गए, तो सगुण को लेकर आने से सब अंतर्गत आए, निर्गुण के अंतर्गत सब नहीं आते, निर्गुण के अंतर्गत सगुण मान वाले कैसे आएंगे, या निर्गुण मान वाले सगुण का निषेध, निर्गुण मानते सगुण का निषेध करते हैं, पर सगुण मान निर्गुण निषेध नहीं करते हैं, तो निषेध नहीं करते हैं तो उस बात के सब वासुदेव का अंतर्गत आ जाएगा, सर्व खुलवा दे ब्रह्म है, उस निर्गुण के बीच में सगुण आएगा नहीं, क्यों सगुण का खंड नहीं हुआ, तो इस वास्तव वासुदेव सर्व ये सिद्धांत है सर्वोपरि है। इसमें राग द्वेष और साधन क्या करना है, जो अपने अंतःकरण के दोष है उनको मिटाना है, ये करना है साधन, और दोनों आपसाप हो रहा है ये साध्य वस्तु, तो वस्तु है तो उसमें आपसाप हो रहा है ये हमारे सहायक हो जाएगी, तो हमारे ऊपर भार नहीं पड़ेगा, और भाई तो आपसाप हटना है उसको हटाना है, सुगम बात है, जो आपसाप प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, तो वो तो सिद्धांत की बात है, और ये उनको करके अपने अंतःकरण के राग द्वेष अलग शोक है इनको मिटाना है। जब ज्ञान मार्गी को भक्ति मार्गी अच्छी नहीं लगती, और भक्ति मार्गी को ज्ञान मार्गी अच्छी नहीं लगती, तो अच्छी नहीं लगती अपने निष्ठा रखो, उसमें दोष नहीं है, पर उसमें जो आपस में जैसे आप ज्ञान मार्गी मैं भक्ति मार्गी हूँ, तो आपस में अपना प्रेम नहीं रहता, अदोष है, आप भक्ति मार्ग से चलो मैं ज्ञान मार्ग में चलू, तो कोई बात हो नहीं। मेरे को भक्ति मार्ग की जरूरत नहीं, आपको ज्ञान मार्ग की जरूरत नहीं, परंतु आप और हम दोनों में आपस में कुंचित मात्र भी फर्क है तो साध लोग विजय राग द्वेष है। तो ये बचाना है, ये साधन करना है। आप नहीं, दोनों आप ही घूम रहे हैं तो साधन क्या है? साधन साधन पर साधन करना क्या है? तो आप साथ ही है तो आप पहले कह देने से जरा साधक के संतोष होता है कि भाई इसको हम मिटाना चाहते हैं तो आप साफ है, शुभ बात है, सीधी बात है। इस बात ये कहा जाता है, बात भी ठीक है। बिना समता आए संसार का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। समता है बिना त्याग नहीं होता, समता त्याग से ही समता आती है। समता में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में प्रसन्नता होती है, दोनों में प्रसन्नता होती है, समता आ जाती है। देखो ये बात पहले है, सुनने पर इतनी समझ में नहीं आती है, ये बात वास्तव में होने से समझ में आवे, केवल बातों से अटकल आ जाती है, बात आ जाती है, परंतु पूरी समझ में तब आएगी जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए। एक तो मुख रहेगी, एक मुख तरह दोष नहीं है, एक मुख तरह आग्रह रहता है दोष है। गीता के देखने से हमें ऐसा मालूम होता है कि आप भक्ति मार्ग में चलोगे तो ज्ञान की बात बाकी नहीं रहेगी, परंतु कब कि भक्ति मार्ग में चलते हुए ज्ञान की आपकी तरफ निंदा नहीं है, तिरस्कार नहीं है, उसी उपेक्षा नहीं है। तब अगर उपेक्षा करोगे तो आप ज्ञान मार्ग में रहोगे, भक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे भक्ति मार्ग चलते हुए ज्ञान की निंदा है, तिरस्कार है, अपमान है, छोटा मानते हो तो नहीं होगा, नहीं तो दोनों मार्ग से दोनों बात हो जाएगी। ज्ञान मार्ग को भक्ति भी मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा, योग भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। ये पर कैसे राग द्वेष कर देते हैं तो वो मिलने में कठिनता होती है। ये बात है महाराज जी, संसार के पदार्थों में व्यक्तियों में अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण से राग और द्वेष की संभावना हो जाती है, लेकिन यहाँ संसार के दलदल से ऊपर उठ करके और जब व्यक्ति साधना में लगता है वहाँ महाराज जी राग द्वेष का क्या कारण है कि भक्ति योग को तो भक्ति योग में राग हो जाता है और ज्ञान योगी को ज्ञान योग में राग हो जाता है, वहाँ राग का हेतु क्या है? राग का हेतु पक्षपात है, जो पहले आदत है, अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता द्वेष आदत है ना बड़ी हुई, ये आदत है। तो हम भक्ति मार्ग में है तो भक्ति मार्ग में हमारा आकर्षण होगा। ये तो वस्तुएं हैं, हमारे शरीर के काम आती है, व्यक्ति हमारी सेवा करते तो हैं। वो हम साधन करते हैं, हमारे परमात्मा सगुण है। आप निर्गुण की बात करते हो, निर्गुण कैसे है? भगवान तो सगुण है। अब व्यक्ति भक्ति मापन मनंति माम अबुद्ध है, इन दोनों अर्थ होते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन अव्यक्त है, उसको व्यक्ति मापन मन्यते अबुद्धया, और अव्यक्तम अव्यक्तम मन्यते अबुद्धया। ये राग द्वेष सिद्धि के बाद भी महाराज जी आग्रह रहता है क्या? सिद्धि के बाद भी आग्रह रहता है क्या? आग्रह रहता है, पर वो आग्रह है ना, ये बात सुन, जैसे मैंने कहा ये बात सुनने पहले तो द्वेष वृत्ति नहीं होती, और अपना आग्रह है तो राग रहना अच्छा है, अपने मार्ग में निष्ठा होती है, अच्छी है, पर द्वेष नहीं होता। अपने उसी मत अपने किस मार्ग में चलना है। अभी वो आए थे ना बाबा मध्य प्रदेश के, तो उनको ने कहा अरे स्वामी जी ने कह तो भक्ति मार्ग है, वो क्यों जाते हो तू? नाशतो भी नहीं थे नवित सत्य जी व्याख्या देगी, जो मेरे को भक्ति वाले ज्ञान मार्ग है तो जानते हैं, जिसने वो भक्ति मार्ग है क्या, क्या क्यों जाते हो? वो कहते थे अभी अब उस पर होगा, ये मैंने क्यों जानते हो भक्ति मार्ग है, वो तो क्या मैं क्या बताए, वो कहते मैंने सुना वो नाशतो भी दी नभाव विधि सत्य की बात सुने तो उसने तो मैं तो ठीक है मैं जाऊंगा। वो आए तो भक्ति मार्ग है, तुम क्यों जाते हो? तो ये क्या है? ये आग्रह है। भक्ति मार्ग तो खराब थोड़ी है, संसार में जो फंसे हुए तो खराब है नहीं, ये भक्ति मार्ग खराब, रुपया खराब है नहीं, भक्ति मार्ग खराब, बहुत मूर्खता आ जाती है, बड़ी मूर्खता आ जाती है। परिवार के छोड़ से अच्छे लगे, भक्ति वाली अच्छा नहीं लगे, बहुत ज्यादा मूर्खता आ जाती है। राग द्वेष आलम से ही सदाई राग द्वेष फर्श के फर्श में हुए हैं, कोई साधन में शुरू हो जाते वही, तो आदत तो वही रही ना, अपने वही आदत रही, तो इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अपने प्रियता को मेरे से मालूम होता है कि राग द्वेष न रख करेगा तो भक्ति मार्ग से भी उसकी बड़ी प्रसन्नता होगी, ज्ञान मार्ग में प्रसन्नता होगी, तो दोनों को सुनने से मदद मिलेगी, उसका साधन बढ़ेगा, भक्ति मार्ग भी बढ़ेगा, ज्ञान की बातें ठीकने से भक्ति मार्ग बढ़ेगा, भक्ति मार्ग सुनने से ज्ञान मार्ग बढ़ेगा। क्यों, वास्तव तत्व तो एक है, ये साधन है, ये साधन है, एक साधन होता है, एक साधन तत्व होता है, एक साध्य होता है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, योगास्त्र तीन ही मुख्य है, और लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई कई है, पर कई होता है, तीनों के अंदर आ जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों के अंतर्गत आ जाता है। तो तीनों के अंतर्गत तीनों है तो मार्ग। अब साधन साधन हुए, साधन तत्व क्या होता है कि जहाँ पर ज्ञान मार्गी, योग मार्गी और भक्ति मार्गी एक हो जाते हैं, वो साधन तत्व होता है। साधन तत्व से अभिन्न हो जाए, मन साधन साधन हुआ, साधन तत्व की प्राप्ति होने पर फिर साध्य मिलता है, साध्य तत्व, साध्य में राग है ना द्वेष है ना द्वेष होगा, भक्ति मार्ग से ही वो है, यद सांख्य ही प्राप्त साधन तद योगी भी गम्य थे, एक व्यास है सम्यक उपयोगते फल दोनों फल मिल जाता है, तो राग द्वेष न रहने से दूर फल मिल जाता है मेरे को। अगर भक्ति की प्रधानता है, किसी ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता वाले भक्ति बहुत गुणता समझ के तिरस्कार कर देता है, भाई तिरस्कार मत करो, तुम्हारे आवश्यकता नहीं, अब है तो ठीक है कि आप ज्ञान मार्ग में चले, भक्ति जरूरत नहीं, पर भक्ति भक्ति वाले कहते हैं तो बुद्ध मूड है, और भक्ति वाले ज्ञान है तो मायावादी है, कुछ बिल्कुल खराब है, ये चीज खराब है। प्रेम एक होना चाहिए, साधन कोई आप और कर दे, मैं और करूँ साधन, तो अपना साधन साधन खुशी हो, पर दूसरे साधन को निरादर नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, निंदा नहीं करना, खराब नहीं समझना। आप कह सकते हो भी इस मार्ग में ज्ञान है, इस मार्ग में मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं भक्ति मार्ग चलता हूँ, ज्ञान मार्ग का मेरे को ख्याल नहीं, ख्याल नहीं, कर्म दोष नहीं है, पर मान मन खराब है, मायावादी है, ये तो मायावादी निवृष्ट है, ये प्राय रहती है हमारी बात। आदमी हमारे ज्ञान मार्ग से भी आदमी पहुंच जाएगा, ये जस्ती है कि ज्ञान मार्ग से आदमी पहुंच जाएगा, और ये भी जस्ती है कि भक्ति मार्ग से भी पहुंच जाएगा, पर मन में ये आती है कि जो हम ज्ञान में चल रहे हैं दूसरा भक्ति में चल रहा है, या मैं ज्ञान में चल रहा हूँ दूसरा भक्ति में चल रहा है, ऐसी मन में आती है, और मन में ये आती है कि दूसरे वाला जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन अगर ये दूसरे मार्ग में आ जाए तो जस्ती से ज्यादा बढ़िया है, ये मन में आती है, ये दोष है क्या? हाँ, ये बात पक्ष है, थोड़ा थोड़ा पक्ष है, मानो अपने मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं तो अपना श्रेष्ठ मानता अच्छा है, परंतु दूसरे हो मेरे मार्ग में आ जाए, ये गलती है, इसमें फायदा होगा, तो इसे क्या बात है कि उस मार्ग में उपेक्षा है अपनी, वो मार्ग ठीक नहीं है, ये भक्ति मान्यता है, ये वादा है, देरी लगेगी, ये मानते हैं कि ठीक तो है, देरी लगेगी, ये दिखता है, और तो वास्तव में ऐसी बात नहीं है, उस मार्ग में देरी लगे ऐसी बात नहीं, आपकी दृष्टि में देरी लगेगी, पर उसकी दृष्टि में ठीक हो तो देरी नहीं लगेगी, हमारी तो दृष्टि है कि देरी लग जाएगी, इसलिए इसमें आ जाए, हाँ तो इसमें आ जाए, ये जो बात है ना, इसमें थोड़ा सा अपने मार्ग का एक आग्रह है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर आग्रह वो करते हैं, ऐसी बात है, वो करते हैं जो वो भी अच्छा करते, साधन अपना अपना साधन सबका ठीक है, ये हमारी दृष्टि ऐसी रहती है, आपके जो मेरे भी ऐसी बात है कि ये ऐसा कर तो बड़ा अच्छा रहे, महाराज जी आपका सोचना और हम लोगों का सोचना कहाँ है, ये बात तो एक ही, बात तो एक ही, तो महाराज जी वासुदेव स्वरम पर सिद्धि के बाद वासुदेव स्वरम पे पहुँचने पर वासुदेव स्वरम पर सब पहुँच जाएगा, ये मेरे को बहुत विलक्षण बात मालूम हुई। गीता की टीका लिखने के बाद विशेष ध्यान दिया है, तो अब साधन से अभी लिखते हैं अपने वो साधन चंद्र जी का क्या परिशिष्ट। हाँ, तो साथ में तो छप भी रहा है, साथ से बारह तो प्रश्न दिया हुआ है। महाराज जी, जिस मार्ग से साधक चला है उस साधन में निष्ठा, उस साधन में निष्ठा उसकी जो है बरकरार रहती है वासुदेव शर्म में पहुँचने पर भी। हाँ, अपना मार्ग यही है, वो उसने लिखा है ना, वेद मत सिर्फ सो पांच करो, परंतु मेरे तो श्रावण के अंधेरे दूसरे करो, भरोसा चाहे दूसरों से करो, वेद मात्र दूसरा सांख मात्र वे मत सब भांति करो, मुझे सब अच्छा है, पर मेरे को तो ये चीज देता है, तो ये दोष नहीं आया, सब भांति खड़ा है वो भी, पर मेरे को ये दिखता है। जैसे वर्जित गया तथा भी प्रदृष्ट वे और प्रभेद प्रतिपत्ति रस्त में भगवान शंकर में विष्णु में मेरे को भेद नहीं है, तो वो रभेद प्रतिपत्ति रस्त में तथा भी भक्ति स्तर से करे। सुंदरदास जी का है, सुंदर देखा शोध के सब का वो ज्ञान मेरे मन माने नहीं बिना निर्णय ध्यान, मेरे मन माने नहीं बिना ध्यान, साधन की एक निष्ठा है। आपको ये बात ठीक दिखती है, मेरे मन में बैठी है, पर मैं विचार से छोड़ता हूँ भाई, और सत्संग करे तो हमारी सत्संग करे तो ठीक रहेगा, ऐसी बात आती है मेरे मन में, आते ही विचार आता रही, अभिमान है ये अपना। हमारी एक बात और भी है, अगर अपने मन में ये नहीं आएगी, हाँ, अपने मन में ये आती है कि ये मेरे मार्ग में आ जाओ ठीक है, इससे इसको फायदा होगा, इससे जल्दी काम हो जाएगा, ऐसी मन में आती है, अगर ये मन में नहीं आएगी, ये मन में नहीं आती है की ये बात ठीक नहीं है, दूसरे का मार्ग ठीक ही है, ठीक है, इससे जल्दी होगा, इसे सुगमता से होगा, जल्दी हो जाएगा, उस मार्ग में देरी लगेगी, आप देखती है ना, तो उस मार्ग की पहचान कम है हमारे को, उस मार्ग की हमारे पहचान कम है, इस बात देखता है। अच्छा, मैं भक्ति मार्ग का हूँ, मेरे मन में ये आती है ज्ञान मार्ग का है, ये भक्ति मार्ग जो ठीक है, इसे जल्दी हो जाएगा, ये ठीक नहीं है ये बात। मैं भक्ति मार्ग का हूँ और दूसरे ज्ञान मार्ग के हैं, उस समय मन में आती है कि ये भी यदि भक्ति मार्ग में आ जाए तो इनका बहुत जल्दी हो जाए, तो ऐसे आ जाए तो वो दोष नहीं है, पर उस पर निरादर नहीं होना चाहिए, इसका मन से निरादर नहीं होना चाहिए, ये आती है तो इसका कारण है कि हम भक्ति मार्ग ही हैं, तो ज्ञान मार्ग की बात की जानकारी कम है, ये आना चाहिए मन में, और हमारा जो ठीक है क्योंकि इस मार्ग की मेरी जानकारी है। एक आदमी एक मार्ग का जानकार, दूसरे का सब मार्ग का जानकार थोड़ा होता है, इसमें ये देखना चाहिए मेरी दृष्टि से यह आ जाए तो अच्छा है, ये कोई दोष नहीं, और वो भी मार्ग है, पर तो तीनों मार्गों में सुगमता है, तीनों में कठिनता है, तीनों में सुगमता है, ज्ञान मार्ग में बहुत सुगमता, ज्ञान का पंथ कृपाणी धारा कहते हैं, हमें देखते ज्ञान मार्ग भी बड़े सुगम है, भक्ति मार्ग भी सुगम है, योग मार्ग भी शुरू है। दूसरे के मार्ग को श्रेष्ठ मानेगा तो अपने मार्ग में ठहर कैसे पाएगा फिर, दूसरे के मार्ग को अगर श्रेष्ठ मानेगा तो अपने मार्ग में नहीं ठहर पाएगा फिर, तो ना अपने मार्ग में श्रेष्ठ, अपना वो श्रेष्ठ हमारे मार्ग श्रेष्ठ निकृष्ट भाई है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ बड़ा, हमारा ज्ञान मार्ग निकृष्ट भाई है, श्रेष्ठ मानो और बात है, निकृष्ट मानो दोष है। देखो रामायण में कहा, कोबड छोट का था अपराधो, नाम और नामी का भेद दिया, को बड़ छोट कह बड़ तीन बार कह दिया, छोटा नहीं कहा, मेरे मत मान बड़ नाम दू थे निर्गुण थे, यही भांड में कहूं दू नाम थे निज विचार अनुसार, तो बड़ा कह दिया, नाम बड़ा है नाम इसी से भी, और मेरे में बड़े तीन बार कहा बड़ बड़ बड़ छोटा नहीं कहा छोटा, तो को बड़ छोट कहा था बना दू, बड़ा कहने में अपराध नहीं, छोटा कहते अपराध में, छोटा नहीं कहा कहीं में, बड़ा कहते रहे तो छोटा भी सिद्ध हो गया, छोटा सिद्ध तो हो गया, बड़ा कह दिया तो निर्गुणता एक बार नाम बड़ा है, सुगुण से ही नाम बड़ा है। तो उसे कहने का तात्पर्य है कि दोनों की प्राप्ति करा देना नाम चतुर दुभागी, निर्गुण सुगुण दोनों दुभागी है, नाम दोनों को करता है। निर्गुण से भांति बड़ा, इस बात से निर्गुण से बड़ा है, इस बात से सुगुण से बड़ा है, इस बात नामी से भी नाम बड़ा है। कहूँ कहा था नाम बढ़ाई राम सके नाम गुण गई, नाम गुण राम से नहीं गा सकते, कहा था बढ़ाई वो कुछ बढ़ाई कह दी, वो छोटा नहीं बताया। तो राग पूर्वक नाम को बड़ा नहीं माना, उसमें राग पूर्वक नाम आग्रह से आग्रह वो गड़बड़ जाती है, और वो ऐसे बड़ा मानते हमारे लिए जैसे कार भी इस बारे में आ जाए तो बड़ा से जल्दी रहे आ जाए तो वो दोष नहीं है ऐसा, पर ये निकट शहर देरी लगेगी नहीं है। इनमें बात ये माननी चाहिए कि मैं इस मार्ग का तो जानकार हूँ, उस मार्ग का जानकार नहीं हूँ, इस बार जब वृद्धि वैसे पैदा होती है, इनमें ये मानना चाहिए। क्या मालूम भक्ति मार्ग मजबूत ठीक हो जाए, ज्ञान मालूम ठीक हो जाए, तो इस बार में ये समझना चाहिए कि भक्ति मार्ग विशेष बात जानता नहीं हो, विश्वधन है इसका, और लानेगी इसमें ठीक हो जाएगा। वास्तव बात यही होती है, दोनों बातों में तीन सब मार्गों को ठीक तरह जानने वाले बहुत कम मिलते हैं, आचार्य बहुत कम मिलेंगे, एक ही मार्ग जानने को नहीं मिलेगा। आचार्य श्री रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, एक ही मत है, शंकराचार्य है, नारायण नारायण। आपकी पुस्तक है भगवान और भक्ति, भगवान और भक्ति पुस्तक है आपकी, उसमें ज्ञान की और भक्ति की तुलना करके आपने ज्ञान की कठिनता और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बताई है, उसमें बताइए कठिनता बताइए, भक्ति सर्वश्रेष्ठता और सरलता बताइए, तुलना करके ये पुस्तक आपकी निकली। तो भक्ति क्यों बताई है, वो बताई क्यों है कि अपना सदा ही आदत हमारी संसार की है, तो संसार की आदत लेकर के भक्ति मार्ग में चल सकते हैं, और संसार की आदत लेकर ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते। अभी आप बोले कि तीनों मार्ग सुगम है, ठीक है, हाँ तीनों मार्ग श्रेष्ठ होते हुए भी भक्ति से शुभता प्राप्त होती है, ये बात उसमें आपने सर्वश्रेष्ठ करी है तुलना करके। आज ये तो मैं कहता हूँ ना, देखो मेरा भाव बदला है, ये पहले विशेष ज्ञान मार्ग की बात मेरे आई है, परंतु ये मथानी शास्त्र वर्ष किया था ना, 1992 में, 1992 में किया, 92 में, तो वो वहाँ बात करते करते भीतर में बात पैदा हुई भक्ति की, बहुत विलक्षण था हमारे ज्ञान मार्ग में था विशेष वर्ग, तो भक्ति में विशेष भक्ति में दो बात है, दो ज्ञान मार्ग में एक तो संसार से बिल्कुल विरुद्ध है, भक्ति मार्ग संसार के अनुकूल चलता है, जैसे माँ है बाप है भाई है बेटा है पिता है पुत्र है, तो भगवान को बाप मान ले भाई मान ले संसार की तरह चलता है, एक बात तो ये है, तो इस बात से भक्ति मार्ग शुभ मार्ग होता है। दूसरी बात है कि भक्ति मार्ग में चलने में भगवान सहायक होते हैं, ज्ञान मार्ग में सहायता नहीं करते ये बात नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग की जितनी बात भगवान जरूर सुनते हैं, ज्ञान मार्ग भी भगवान पर अम्बल भरोसा नहीं रहता, तो एक तो हमारे चालने में संसारी बात हमारे देखी हुई है इस तरह से इस बात को चलते हैं, और एक है जो ज्ञान मार्ग में कोई सहायता करने वाला नहीं है, गुरु की सहायता है, इस बात से ज्ञान के मार्ग में आचार्य उपासना लिखा है, भक्ति मार्ग में नहीं लिखा है, आचार्य उपासना आचार्य उपासना क्यों लिखी कि सारा ज्ञान मार्ग है भगवान तो लेगा नहीं, तो आचार्य के साथ लेना चाहिए, सहारे से ठीक चलेगा, तो आचार्य उपासना लिखा है, भक्ति मार्ग में आचार्य उपासना नहीं लिखी है। तो दो बात, एक तो हमारी आदत है उसके अनुसार है, एक हमारी सहायता मिलती है, तो ये विलक्षणता है, तो भक्ति मार्ग विलक्षणता यही तो कही है, यही बताई है, तो ये विलक्षणता आती है, ये दो बात बताई ना आपको, ज्ञानवाद। ज्ञान वान की बात अच्छी नहीं लगती तो ये क्या, ये भी राग द्वेष है क्या? ज्ञान की बात ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ये कोई हमारा राग द्वेष है क्या कोई? हाँ अच्छी नहीं लगती तो आपको ज्ञान मार्ग में जाना नहीं चाहिए, परंतु साथ ये मान लेनी चाहिए कि भक्ति मार्ग में हम जितना जानते हैं ज्ञान मार्ग में उतना हम जानते नहीं है। ये बात रखो तो बिल्कुल प्रदोष नहीं आएगा। एक सुनने की प्रेता नहीं लगती, जब तक ज्ञान मांग रहे तो प्रेता नहीं लगती सुनने की। ज्ञान की बातें सुनते हैं तो एक तो समझ में भी कम आती है, प्रिय भी मालूम नहीं देती तो वो अच्छी नहीं लगती। तो ये अच्छी नहीं लगना, ये अच्छी नहीं लग रहा ये बात, अपने जानकारी कमी ये मानना चाहिए। साधन में कमी हो या वो कोई निर्बल हो या वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी की कमी इस बार समझ में नहीं आती, इस बारे में जानकारी कमी है। दोस्त अपनी कमी मानने में दोष नहीं आता, दूसरे की गलती मानने में दोष आता है। अपनी कमी मानने में तो पूर्ति हो गई, हम भाई इस बात को ज्यादा जानते नहीं है। तो हरे में हम कम जानते हैं, ये बात बहुत बढ़िया चीज है, सर्व थोड़ी है। अपने मार्ग में चलो और भी निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, खराब मत समझो, मार्ग अपने में चलो, आपको दूसरी मार्ग की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा तो तीनों ही मार्गों में होती होगी, कृपा होती है, पर भक्ति मार्ग विशेष भगवान की जिम्मेवारी होती है, ज्ञान मार्ग भी भगवान पर जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि वो भगवान पर जिम्मेदारी डालता नहीं, डालता नहीं इस वास्ते। और वो तो महाराज का है ना कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निस्वरूप का ज्ञान तो होगा ज्ञान मार्ग में, भगवान कराते हैं। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल फल अनुपा, सबरी का प्रसंग है, सबरी का प्रसंग है, मम दर्शन फल फल अनुपा जीव पाव निज निस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा भक्ति से। तो निस्वरूप का ज्ञान है ज्ञान मार्ग है, भगवान प्रेम भक्ति मार्ग है। वासुदेव सर्वम हुआ क्या? वासुदेव सर्वम आध्यात्म सब आ जाएगा। ये बातें सुनने पहले से कि भाई बात ये है कि मार्ग सब ठीक है, गीता कहते हैं दोनों ही मार्ग ठीक है। पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक बहुत बढ़िया है। ये सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन देना पंडिता एक वो प्यास सम्यक फलम यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योग एक सांख्य योग से पश्यत से पश्यत। अंत में एक मिल जाएगी, अरे आग्रह नहीं रखेगा तो तीनों पता ज्ञान हो जाएगा आपसे आश्वति होते ही एक मार्ग में चलते हुए, मगर उपेक्षा दृष्टि खराब दृष्टि नहीं होता। आग्रह न रहते हुए चलेगा, आग्रह नहीं है उसका, तीनों मार्गों का जब ज्ञान हो जाएगा तो निष्ठा उसकी क्या उस मार्ग में रहेगी जिस मार्ग से वो चला है? आग्रह न रखने पर क्या अपने साधन में वो निष्ठ तो हो जाएगा? उसके हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने बताया नहीं एक बात, फिर उस बारे में कौन जानते हैं क्या बदलेगी, सब समाधान हो गया इसमें क्या दोष आएगा? ठीक नहीं है, जल्दी होगा नहीं, फिर बाद में उस सब पूरा जानते नहीं है, ये खत्म हो गया, फिर दुष्ट नहीं होगा। अपनी अनजान पना स्वीकार करने का अधिकार है, उसकी कमी मानने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं महाराज जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि निष्ठा भी क्या बदलती है क्या? बात नहीं, निष्ठा भी अपनी बदल जाती है क्या? अपनी निष्ठा भी बदल जाती है क्या? बात निष्ठा बदल जाए, निष्ठा बदल जाए, भगवान की कृपा से बदल जाए, भाई निशा भी बदलती है। ऐसा मैंने साधु देखा सुना है, निशा बदलती है, किसी कारण से बदल जाए, संग से बदल जाए, साधु से बदल जाए, जहां तक बदलनी चाहिए नहीं है निशा, निशा में रहना चाहिए, बदल जाती है कोई भगवान की इच्छा से बदल जाती है। अपने में जानकारी कम है ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें दोष नहीं आता। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 7 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।